الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون مخ کی آیتونو کی پیغمبر پاک تا حکمو اتلو ما وحی الیک من الکتاب بیان کا اولو لاغ قرآن چتا تا وحی کولشی دی آیت مقدس کی وی چدائی واضح تا تا نویم بلکه سمرا پیغمبران چې مخ کې ستانه تیر شوی دي هغه ټول ته هم دا حکم چې د الله کتاب بیان کړي هر وخت کې چې الله پیغمبر را لېګلو دې د پاره دنیا تر لېګلو چې الله رب العزت کتاب عثمانی صحیفہ بیان کی دا د ټولو انبیاء او دینو لیکن دی قران کریم تا اس یو کتاب نرسی ځکه دومره صفاتونه چې الله د دې قران کړی دي دبل کتابی یا ندی کلی سنگجی سوریا بسا کیوی لیو فی صحف مکرمت مرفوعت متحرت بی ایدی سفرت کرام برر دا قرآن پداسی صحیفو کی چلا سرا دیر عزت مندی دی او دیر اوچت دی پخپل شان او مرتبہ کی او دیر پاکی دی دار غلطے او خطائینا پلا سنو ددا سے ملائکو چیغی سفارت کی دا انبیاء و پمینز کے او دا اللہ پمینز کے زیرازی دیر عزت مندی دی او دیر نیکی دا ټول تعریف اللہ دا خپل کتاب کو نچو سرد دمر تعریف نا و سرد دمر مقام نا خلق د دې انکار کوي او دې له وخت نه ور کوي په دې باندې عمل نه کوي په دې باندې خپل انسلان نه کوي نور پسې الله رب العزت زکووي قتل الانسان ما اکفر نه چاته وي دا ټول خلق ته وي چغید الله کتاب تا نیت دیر خراب وخوت نشتا دیم شوق نشتا دیم محبت نشتا دیم نلاو تخیری اکڑی تاسی خلقو تا قتل الانسان ما اکفر دغه انسان دی حلاک شیو پلعنت شیم سمرلوی کفریو کام چې داسې کتاب نه مخواړو او دې ته په صحیح نظر سره ونکاتو من ای شین خلقا ځان ته نګوري چې زه سمره ذلیل ما دام الله دومره عزتمن کړم چې زمانه انسان جوړ کو او زمانه اشرف المخلوقات جوړ کو نو ده خود دید پارا دن جوڑ کو چتا تبخ پلا صحیفہ نازلی آسمانی کتاب بنازلی او تب آغا بیانے او تب آغا زدکے او تب پاغی باندی عمل کے او تب پاغی باندی خپل معاشرہ سمیں دید پارا انتا دمر ظلموں کو چی قرآن دا اللہ دی دا سیر کو لکه چې نه په دنیا کې قتل الانسان ما اکفره سوره بینه کې هم ویلو په صفت او تعریف د قران کې چلا داسې او پیغمبر راولېګو یتلو صحفا مطهرتن فیها کتب قیمه چلولی په خلق باندې اغا صحیفه اغا سورتنا د قران چې ډیر پاک دی غلطی پکې نشتا خدای پکې نشتا فیها کتب قیمه او پدی صحیفو کې داسې مزامین دي چې پاغي مزامینو کې بیان دي داغي جماعت چې ډیر اعلی دي او ډیر چته د الله په نسبان دي کتبن قیمه هغه مزامین چې پاغي کې الله داسې جماعت بیان کړی او دا سه حق پرستو شان یې ذکر کړی داغي حالات یې بیان کړی چری په دین باندې ډیر مضبوطو او ډیر کلکو او الله وی دمرا سان دین چې صرف یو خبران وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیم الصلاة ویوت الزکاة وذالک دین القیم امر نوکل شوی دیتا پا دغی کتاب کی مگر ددی خبری چد اللہ بندی کی کئی وازی پا وحدت سرا پا توحید سرا ابیا اور پسې عبادت کې بدنی او مالی وذالک دین القیمه دا غدین دی چې الله داسې او امت تور کړو چې اړیر مضبوط ته قیمه مرتن امت ته وذالک دین او امت قیمه ذکر دین صفت نشی واقع کے دے مطابقت پا کنشتا اگا امت چی ڈیر مضبوط تی پا دین باندے اگا امت چی سورہ علی عمران کی یاد کرے ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو بہترین امت یہ ذکر دزاند پار نئے پیدا کری شوی بلکه دا خلقو دا پار پیدا کړی شوی اے ټول مخلوق تاسو ته محتاج دی تاسو په انتظار دی که تاسو نو تاسو رڼا ورسیدا نو هغه ځان باندې تیری نوځي دا امت د مخلوق دا پار پیدا شوی دی چری ته ود الله دین بیانې دیتے دین قیم ویلو او دی امت تے امت قیمہ ویلیو چی دا مضبوط دین دے او دا مضبوط خلق دا پارا اللہ نازل کرے دے او غا مضبوط خلق سوک دی نویلیو سورہ عمران کی لیسو سواء طول اہل کتاب ندی طولی او شانتی پا کفر کی منهم امتن قائمتن پا دی اہل کتابو کی داسے او جماعت شتدے چکلک دی قائمتن سمانا اولار دی بس کینی نا نا مطلب تینا مضبوط والیو پا دین باندیو کلک والیو ولی مضبوط تی پا دین کی یتلونا آیات اللہ آنا اللیلی پا دی مضبوط تی چدا اللہ آیاتنا لولی دی سر کار دے دی سر وقت دے دی سر جون دے پخپل امو پخپل آل و عیالوم آنا اللیلی دشپیه لولی سم مطلب روز خسکه ہیں چاگش پوم دغسی خالی نپری دی بلکہ داغی ناس حسا دی قرآن لور کئی وهم یسجدون او دے علامہ دا چا جزی پا گڑی را دا تا دنیا پا کارونو باندی چا سرا چیر میں نکی چدا سی پاتی دی سلپی دا یو بل سرا لبا دو تا دنیا پا کارونو کی یو بل سرا لبا دی قوم یسجدون عجزی پا گڑی را دا دادا اللہ دین دے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اللَّهُ ما خو قرآن آسان کرده ده تا سو کوئی چه گران ده خو مدکر نشتا مدکر سوک ده چیز ده کی زانی پا مطلب بانده پویه کی تدید اصولو نزان خبر کی د دې د طریقې او د اسلوب نه ځان خبر کی چې د قران د زده کړې څه طریقه ده دغه هر کار طریقې کنا د قران د زده کړې نه به طریقه نه بس دې تواسد او سناستي وکذالک انزلنا الیک الکتاب څنګه چې مخکې پیغمبرانو ته می نازل کړیو آسماني کتابونه او هغه ته می حکم کړو چې زما کتاب اولولې نو دغه سیمه نازل کړو تا ته د قران دا د ټولو انبیایو یو عمل دی فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به پس آقا کسان چه ورکڑی دی مونگ اغی تا کتاب و مخید دی قرآن نا اغی ایمان روڑی پا دی قرآن باندی زکا چه طول کتابونا یو شانتی دی چه کل اغی پا خپل کتاب ایمان روڑی نو دغسی زلکی دی کتابم قدر او عزت و ولی چه اوزل اللہ پا کتاب پویشی بیا ته عزت کول شي او قدر یې کول شي دا هغه کسانو چې د اهلی کتابونه راغلیو او ایمان راوړیو په قران باندې علماو لکه سلمان فارسی او لکه عبد الله ابن سلام دا لاوی دا کسان یؤمنون به اغی پا دی قرآن باندی ایمان راوڑی سکر دا اغی پا کتابونو که دی صفتونو او اغی تا معلومو نو کل چه قرآن نازل شونو اغی دوکاو نکڑاو بنیتیو نکڑاو بلکه دیر پا اخلاس سر راغلو قرآن تکی ناستا ومن ها اولائی من یؤمنو بے او بعضی د دې امت نه او د دې قوم د عربونو هغه څوک دی چې ایمان راوړي په دې قران باندې. صحابه کرام، خلفای راشدین، دا ټول عربو کنه، او اکثر د قریشو نو ملاوی د دینم پکې ایمان راوړون کښته کنه. ته په دې باندې پریشانی نه کې، په دې دین کې واسطه مرګرتیا دواړه قسمه مؤمنان کوي، کاغه په خوانو امت نه دی او کده دې امت نه دی، ټول بستا مرګرتیا کوي او ټول باندې دې قران زده کړه کوي او دا بیانې. نو ډیر پکې دا سو چې هغه ځنک هغه بیان نک هغه پیمان عمران اول الله هغه په حق کې سوی. وما یجحدو بآیاتنا الا الکافرون قتل الانسان ما اکفره انکار نکی زمان پدی آیاتونو باندی مگر او کسان چی کافران دی او کسان چی حقی پت کرده انیخ کارکی دلتا دا کفر دا مانا دا وردم را عظیم الشان کتاب اللہ نازل کو دنور پشانت او دی خلق دم را زورو لگو چې د نور په شان دي کتاب یې پټ کو. داسې کتاب چې داغي الګون ته چرته بیان وشي، اصل لګون دي چرته اظهار او دعوت وشي، نو مخلوق را کاږي ځان سره. خو د باطل زور ډیرو نو هغه پټ کو کنه. الله ودا کافران دي خو چې قران یې پټ کړی نی بیانې باندې او ته قتل دي او هلي ولا قتل دي چیرې څوک په پوئګي نه دا ګران کتاب دې دا ډېر علم نه غواړي. او د دین آسان آسان کتابو نشته نلای که هر څو وي خو الا الکافرون دا خلق دې چې حق پټ کړی دی و حق نشی پټول الله وعده کړی دا چې زما خپل حق کار کوم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله. الله غزاد ته چراوی لیکو پیغمبر نو هدایت یې ولا ورکو، قران یې ولا ورکو، توحید یې ولا ورکو چې دا ستادین دی. د دې لپاره چې پټولو دینونو باندې د پاسکیم د دې قران او توحید بالا دستی با په دنیا کې راځي او راغلی و لیظهره علی الدین کله. د دې وسعلامه چې قران بیان شو، د دې وسعلامه چې توحید بیان شو، الله وی د دې د علامه چې ولو کره الکافرون خلق ډیر پاتې راځي ډیر خفه وي هغه به وي توبه یردا تور شر پیدا کوي. خو عالمان شته دی او غږ نه کوي، خپل دین سره کار دی، خپل علم سره کار دی، خپل سبقونو سره کار دی. ادي دي کنا بس شرط کار ویلې وي هاوې دا قران ویلې کنا د حق علامه ده چې ولو کرے حال کافرون کله چې خلق لته مت واله اشور زګي جوړ کو په وشه چې حق کار شوی دلته کې ها قران وای دا سمون نو ایو سوره توبه کې وای سوره صف کې وای دا د حق علامه ده ها ولو کرے الکافرون ولو کرے المشرکون کراهت خو پکی کنا در حق علامه ده. او چې حق بیان شو تقاریر وشو پروګرام نو شو او چا سو نه بلکې صفاتونه کول چې رادیر دا برداشت کار شو پوښه چې خاورې پواړولې خبره ښکار نه کړه دا حق علامه ده کنه الا الكافرون وسرشتہ داغی کافرانو پا قرآن باندی یو شکو اغداو چی دا پیغمبر دا زان نجور کری مونگ دا نمانو چی دا دا اللہ کتاب دے او جبریل امین را وڑے دے بلکہ دا دے پیغمبر دا زان نجور کری دے او جوڑی او مونگ تے بیانی اللہ دا دے جواب کی او دا شکل رکی دا خلق دا زلنا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ نوی تو اے پیغمبران اغا سلویخ کالا مخکی دا قرآن دا نزولنا سلویخ کالا خطا دا ستیر کلی کنا چتا بیان نو کڑے تا دعوت نو ور کڑے نو پتا کہ سلویخ کالا کی دی ثابتولی شی چې دې پیغمبر چرتا قلم راغسته دي لیکلې کړې دي او یا دې قران نامه کې چرتا بل کتاب لسته دي پرې سلويخ کال کې دې نشي ثابتولې نوې ته چې لستلې دی او بیان کړې دی وې مخکې دې قران ناسب الكتاب ولا تخطه بيمينك او نتالیکل کړي دي په خلاص باندې دوړ سي پتونہ څنګه حدیث پاک کې راغلیو چې نبی له سلام ویلو ان امته امیه لا نكتب ولا نحسب مونږه امي امتي مونږ ته الله امي ویلي چی فی الامین رسولا مونگ نلی کل کولشو انا پیساب باندی پوئی گو امیدی توی کنا ناغا خسلی کلو لستل نوکڑی چی دی پی اعتراض کئی چی دا قرآن تازان نجوڑ کرده دی ولی کچر پیغمبر دینا مخی لکل کرده وی لوستلی کړه وې اذا لرتاب المبتلون نډیر شک وکړه او دی باطل پرستو دی يهودو نو سواراو ولې به شک کړه ځکه چې داغي په کتابونو کې تورات او انجیل کې د دې پیغمبر دا صفاتو چې دې بنا لیکون کوي او نه بالوستون کوي دا صفاتو نو اوس کو چیرې د لیکل کړي وې لوستلې کړي مخکې د قران نو خامخا د غیب او شک پیدا کړي چې مونږ نه منو راشه وګوره تورات کې او انجیل کې هغه کې خدا صفات د پیغمبر آخري چې دې با لیکلو وال نه او ګوره هغه لیکل کوي نننن مونږ نه منو مونږ نه منو یا وداوی کړه ډېر لوی شک به کو او کجې الله پیغمبر پاک کې الله پاک پیغمبر کې دا صفت ښکارا نکو هغه په لیکلو کې او په لوستلو کې چاونه لید نو بس شک لري شکنه اوس کاږي شک کې نه سي ظلم بکی هغه چې مخ کې ویل چې چې الا الذين ظلموا ظالمان خوار زمانه کی اذا لرتاب المبتلون دا وخت کې ډیر شک بکاو دی باطل پرستو قومونو يهود او نصاراو چې په دې پیغمبر خو زمونږ ډیر لوی شک دي ځکه زمونږ په کتابونو کې صفات دا راغلي دي چې دې لیکون کې نه دی لوستون کې نه دی او دې خواغه دی لیکل کوي هر قسم خلقی پا امت کنو بعض ویلی دی پیغمبر لیکل زده کړیو او حدیبیه کې بیا عهد نامه لیکلی وا تا ټول دروغ دی سره دومره لوی علم نه خلق دروغ وی هغه تر اخره پورې تر مرګه پورې چرې قلم نور اغسته لیکل یې نه دی کړی لیکن هر قسم خلق شته دنیا کې دته حدیث ویلې چې غاله مرشو چې لیکل یې ذکرو دا موږ حدیث ته دا سې یوازې دا خو نه دا سې ډیر حدیث په دی باندې قیاس کا چې څنګه دا دروغ دي نو دا سې نورم دروغ دي خلکو جوړ کړی دي یو خو نه دي لیکن کم خلق چې چان به نه کوي او تحقیق نه کوي دین و تسخکاری نا نو بس اغی ارسو تا حدیث وی آوی حدیث کی راغلی اللہ دا دین بی ذاتی کئی و بی قدری کئی نوار کلاچ دا پیغمبر لیکن کے ندے مخ کے ددی کتاب ناس کتاب ندے ویلے نو دا قرآن سنگ دنیا تا نازل شوار د څنګه دا سه امانت سلامت مون ترا ورسېده الله وی بل هو آیات بینات بلکې دا قران خو آیاتونه دي هغه آیاتونه چې د الله د وحدانیت دي دلایل دي توحید آیات دلایل طویل شي او دې الله رب العزت کوم ځای کې ځای ورکړې وي دیل اے پکا غز کی زینور کڑیم بل ہوا آیاتم بیناتن فی صدور اللذین اوتو العلم پس انو داغا کسانو کی چاگیل علم ورکڑشیو دا اللہ دا طرفنا دا خود پیغمبر دخلینا دا جب مبارکنا صحابہ کرامو تا تقسیم شو اغه بو توی او صحابه کرام بول خپل سينو کې ځای ورکا نو کوم خلکو چې قران لا پسینه کې ځای ورکړل دي نو الله وی دا عالمان دي خبر ځان پوهه کې الله وی دا عالمان دي او چې سينه کې قران لا ځای نه ورکړي په مطلب یې نه پويږي او اسی لولی او لولی قراتی کئی نو اغیت عالمان ندی ویلیم اغیت قاریان سیبان ہوئی اپیزان سیبان ہوتا ہوئی اغیت علماء نشی ویلی کہا غار سوک دی قاریان خوبیام لاخ دی تجویر خوکڑ دی حافظان خوبیام لاخ دی حفظ خوکڑ دی وہ لیکن چچانے یاد کر دی انی سنی کے پلزیور کر دی ناغا ہو اخواسی پوجی دی کنا قران غی طالبان نوې مونږ او تاسو ته وایو دغه چې مونږ پویونه چې عالم چاته ویل شي دا قران نه تاسو نه کو قران دی ته علماء او ځکه نبی علیہ السلام ویلو یو مقام کې چې اوسلی په اعتراض وکړه چې یا محمدو ما عدلتا فی القسمت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم دیو کو خو انصاف دیو نکو نبی علیہ السلام ورتوی چی بدبختا من یعدلو الم اعدل چی زی انصاف نکم نبل بے سوکی صحابہ کرام پو اگوری دیو بل سر اذا سرے و خندے دته تو هم بډیر شي ترې راواست نبی علیہ السلام وینا دته د نسل نبا الله داسې خلق پیدا کی یقرؤون القرآن لا یجاوزو تراقیام قرآن به داسې لولي چې خلق بوته حیرانی داسې ویل ولیکن نمارے نبے نپکتا کیگی سینے تبے نکوزیگی یمرقونا من الدین کما تمرق السحم من الرمیت دا دین نبدا سے لغوتی لکا پا غشی باندی چا سشے اولی اپوری اوزی اڈو پتے ان لگی چا سور پورن خطی دی کنہا دا سی بدی دا دین نلغوتی خوا لکا غشی پوری چا اگوری نوی نشتا نوخشتا نبانوار پورشتا او دا مرغین او دا خکار نپوری او تیلی چا دا سنگا شد وی دا سی باوتی دا دین نا قرآن بوئی خزیت و نرسی خوا قران چې کوم ځای له نازل شوی دی هغه ته به نرسي چې هغه سینی دی دا خو الله دې له نازل کړه نو دا خلق د دین څنګه وته دي لکه هغه غشي چې وته دي وی بل گیا وی ځان ته نسبتونه کوي او خلق به نسبتونه کوي دا ډیر متقی انسان دی دا ډیر بزرگ سړی دی وای ارسو چې دی خو د دین نه وته دي نو فی صدور الذین اوتوا العلم نو قران په سینو کې دی یوې سینې نبلتا دبلې نبلتا په دې طریقه باندې الله دې حفاظت کړی او یو هر پکې نه دی ارشوي ولي اوتوا العلم الله غي علماء وی دي کنه چله علماء وی دا غي نبی ایریږي وما يجحدوا بآياتنا إلا الظالمون انکار نکي زمونږ دي آیاتونو نه مگر ظالمان مشرکان مخکي کافرين وي چاغي خو په خاورې واړو او دلته ظالمين وي ظالمون چې ځکه آیاتونه د توحید دي او غي بیمار دي په شرک سره ناغی دی تسنگا غالا کی خودشی نا نشی من لے نا قرآن شروع کرے و دینا چی اتلو ما وحیا اتلو ما وحیا اولولا تا دنیا کی دلستو دو پار راغلی ټول پیغمبران دلستو دو پار راغلی نا یاری چی سوکی نلو علیو پابندی پی کئی نا غم مسلمانی نا قرآن تا هم ظالم ہوئی هم تا کافر ہوئی مونگا کمزوری نو مونگا یونانا تاز دے مولی سیب دے خفا باشی بیا خدای دیلو چایی چا قرآن نو تا ظالم و کافر ہوئی چا پا جون کی دچاری پا دی مطلب راوان نغستو چا زان پواکو ما آیات پا مقصد باندی و مطلب باندی د سمرت انبیاء او د دین نه انکار وکړو د سمرت د الله د فیصلې نه او د امر نه انکار وکړو چې الله بار بار امر کوي چې دا ولولې د سینو ته بوزي دا رڼا ده زړونه به امرلا شي کورونه به امرلا شي قبرونه به امرلا شي او کدا نه نه بس پتیار کی پیدا شوي او پتیار کی مړ شوي رڼا دي چرته ونلی دا ګوره واخر دعوانا.